Studio Tauhid, Islamska omladina Beč. Allahu se više neće smjeti ni obraćati, nego će reći stražaru džehennema Maliku, neka nas uništi gospodar tvoj, a odgovor će im Allah sami zna nakon koliko vremena doći, in nekum makithun, vi tu ostajete. Fina wa kasul hadithati bihaqu, qatlun wa tashridun wa hadku maharimin. Fina wa kasul hadithati bihaqu, ana qissatun saga al-aninu hurufaha. I bit će im ključala voda prosipana iznad glava njihovih i topit će im sve što im je u utrobama, a i kože njihove, a imaće i željezne šipke ili čekiće, jer će ih vatra izbacivati od svoje žestine, jer džehennem koji je Allahu tebareke ve taala pokoran hoće da se raspadne od siline, žestine i srđbe prema nevjernicima. آمالنا وبدالنا الإشراق وقف الصليب على الطريق فلا تسل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Poštovani džemaate, nastavljajući kazivanje o nesretnicima, o najgorim stvorenjima na svijetu, wa khayral hadyi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Poštovani džemaate, nastavljajući kazivanje o nesretnicima, o najgorim stvorenjima na svijetu koji su zanijekali Allaha uzvišenog, govorimo nakon što je spomenuto nešto o njihovim stanjima na ovome svijetu, govorimo o nečemu što je spomenuto kako u Kur'an Kerimu, tako i u hadisima Resula sallallahu alaihi ve sellem o njihovim stanjima na ahiretu. Zaista su to najgora stvorenja koja su se našla na ovome svijetu. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, kako bilježi imam Ebu Davud, imam En-Nesai, imam Ibn Mađe, opisuje njihovo stanje od prvog trenutka izlaska njihove duše iz tijela. I to nam govori po vahju Allaha tebareke ve ta'ala. Jer ovo su pitanja gajba, to jeste nama neviđenog, nevidljivog i nepoznatog. I o ovome se može i smije samo govoriti sa čvrstim i pouzdanim dokazima, nikako po pretpostavkama i ličnom mišljenju. Prenosi Elbera ibn Azib radijallahu anhu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve selleme da je rekao: innal abdel kafir, zaista rob nevjernik, wa fi rivaje el fađir, a u drugome rivajetu se spominje da je to griješnik teški. Iza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah, kada bude na kraju ovoga svijeta i na početku ahireta. Nazala ilayhi min as-sama'i mala'ika, siđu mu s neba meleki, ghilazun shidad, žestoki i grubi, sudul vujuh, crnih lica, ma'ahumul mesuhu minan nar, i sa njima su kefini ili odjeća od vatre, fejeđlisune minhu meddel besar, pa sjednu kod njega u dužini koliko oči mogu pregledati, dakle u dužini pogleda. Thumma yaji'u malakul maut, zatim dođe melek smrti, hatta yajlisa 'inda ra'sihi, dok ne sjedne kod njegove glave, fa yaqulu, pa kaže: ejetu hen nefsul habise, o nečista dušo, uhruđi ila sehatillahi wa gadabin, izađi u Allahovu srđbu i njegov prijekor. Kale fetagriku fi jesedihi, pa kaže duša još više potone ili uđe u njegovo tijelo. Fejentezi'uha kema yuntezi'u safud, pa biva čupana kao što se čupaju السفودل الكثير الشعب من الصوف المبلول, kao što se čupa sprava za raščupavanje vune iz vlažne vune. فتقطع معها العروق والعصب, pa sa njom, to jeste tom dušom koja biva vađena, kidaju se žile i nervi. Allah tebareke ve taala spominje takve u Kur'anu Kerimu i kaže: "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Ko je nepravedniji? To jeste, nema toga ko je nepravedniji od onoga koji izmisli ili govori ili kazuje laž na Allaha. Kada bi čovjek s jedne strane počinio sve grijehe na ovome svijetu koje možemo zamisliti, a s druge strane da izmisli laž na Allaha tebareke ve taala, ovo je gore. To jeste izmišljanje laži na Allaha tebareke ve taala. Od svih mogućih i nemogućih grijeha. Evo kale uhje ilaj, ili onaj koji govori, i ima li nepravednijeg isto tako od onoga koji govori? To jeste, nema nepravednijeg. To je najnepravedniji. Uhje ilaj, koji govori, meni se objavljuje. A koliko i koliko je danas takvih? Koji kažu, objavio mi je gospodar moj u moje srce. وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ, a ništa mu objavljeno nije. وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ, i onaj koji govori, ja ću objaviti slično onome što je Allah objavio. Poredi sebe sa Allahom tebareke ve ta'ala. Pridaje sebi Allahova tebareke ve ta'ala svojstva. Kao što govore oni koji sebi pripisuju da znaju gajb, nevidljivo i nepoznato, osim Allah tebareke ve ta'ala, što sve zna i poznaje i što je u sve upućen. وَلَوْ تَرَا إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, a da vidiš samo nepravednike u času smrti, u smrtnim mukama. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ, a meleki ispružili svoje ruke. أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ, izlazite iz svojih tijela. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ, danas ćete biti kažnjeni ponižavajućom kaznom. بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ, zato što ste govorili na Allaha neistinu. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, i što ste se oholili pred njegovim ajetima, što ih niste htjeli prihvatiti. To i meleki govore u smrtnome času. أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ, vadite duše svoje. Spominje Imam Ibn Kathir u komentaru ovoga ajeta da kada meleki dođu da obavijeste nevjernika o Allahovom azabu koji ga čeka i o okovima i užarenoj vatri i poniženju i patnji i srdžbi Allahovoj, tada se njihove duše rasprše u njihovim tijelima. Tada odbiju da izađu iz svojih tijela, pa ih meleki čupaju iz njih. Dalje nastavlja Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem opis njihovog stanja i kaže: فَيَلْعَنُهُمْ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, pa ih proklinje svaki melek između neba i zemlje. وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ, i svaki melek na nebu. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. Zaista oni koji ne vjeruju i umru kao nevjernici, na njima je Allahovo prokletstvo i prokletstvo svih meleka i prokletstvo svih ljudi, vječno su u njemu. Neće im se, la yukhaffafu anhumul azab, neće im se azab ništa umanjiti. Wala hum yunzarun, niti će biti odgođeni, niti će im se dati prilika i mogućnost za odmor, niti odgađanje. وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ, i zatvore se pred njihovom dušom vrata nebeska. ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعود روحه من قبلهم. Nema ni jednog stanovnika neba, to jeste čuvara nebeskih vrata, a da ne mole Allaha tebareke ve taala da ta duša ne prođe pored njih. Fayakhudha, pa je uzme, to jeste melek smrti uzme, izvadi tu dušu. Fa idha akhadha, pa kada je uzme, lem yada'ha fi yadihi tarfat 'ayn, ne zadržava je u ruci svojoj nikoliko treptaj oka. Hatta yaj'aluha fi tilka al-masuh, dok tu dušu ne stave u kefine koji su od vatre. Wa yakhruju minhu ka antani rihi jifatin ala wajhi al-ard, pa izlazi iz nje kao smrad najgore lešine na zemlji. Fayas'aduna biha, pa se penju s njom, to jeste s tom dušom. Fala yamurruna biha ala mala'in min al-mala'ika, pa ne prolaze s njom ni pored jedne skupine meleka. Illa qalu, a da oni ne kažu, ma hada ruh al-khabis, što je nečista, što je pogana ova duša. Fayaqulun, i čude se i pitaju se, koja je ovo nečista duša? A odgovor im dolazi, fulan ibn fulan, to je taj i taj. Bi akbahi esmaihi allati kana yusamma biha fi dunya, spominju ga po najgorim, po najružnijim imenima kojima je bio prozivan na ovome svijetu. Hatta yantahi bihi ila as-sama'i ad-dunya, dok ne dođu do zemaljskog neba kapija. Fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu, pa biva zatraženo da se otvore kapije prvoga neba, pa ne budu otvorene. Thumma qara'a, zatim je proučio sallallahu alejhi ve sellem, innal ladina kazzabu bi ayatina, zaista oni koji nijeću ajete naše, wastakbaru anha, i koji se ohole pred njima, to jeste ne prihvataju ih, la tufattahu lahum abwabu sama, neće im biti otvorene kapije neba, wala yadkhuluna al-janna, niti će ući u džennet, hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat, sve dok deva ne prođe kroz iglene uši. To znači nikada i nemoguće da u džennet uđu. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ, i tako mi kažnjavamo zločince. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, pa kaže Allah uzvišeni, اُكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي السِّجِّينَ فِي الْأَرْضِ, upišite ga u knjigu siđina u zemlji, u najnižoj zemlji. Knjiga u koju se upisuju džehennemlije. Fi siđin fil ardi sufla. Thumma yaqulu, zatim naređuje Allah tebareke ve taala, a'idu abdi ila al ard, fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Vratite roba mog na zemlju, jer ja sam im obećao da ih od nje stvaram, u nju vraćam i iz nje ponovo izvodim. فَتُطْرَحُ رُوحُهُ مِنَ السَّمَاءِ طَرْحًا, pa mu duša bude bačena s neba jako i silno, حَتَّى تَقَعَ فِي جَسَدِهِ, dok ne padne na njegovo tijelo. ثُمَّ قَرَأَ, zatim je proučio, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, a ko širk Allahu učini kao da je sa neba pao. وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ شَدِيدَ الْإِنْتِهَارِ, i dolaze mu dva meleka koji ga žestoko kore. فَيَنْتَهِرَانِهِ, pa ga grde. وَيُجْلِسَانِهِ, i postavljaju u sjedeći položaj. فَيَقُولَانِ لَهُ, pa mu govore, مَنْ رَبُّكْ, ko je gospodar tvoj? فَيَقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي, a on odgovara هَا هَا ne znam. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكُمْ, pa mu govore, šta je tvoja vjera? فَيَقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي, pa odgovara isto tako هَا هَا ne znam. فَيَقُولَانِ فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ, šta kažeš za ovoga čovjeka koji je poslat među vas? فَلَا يَهْتَدِي لِسْمِهِ, a on ne može ili ne zna o kome se radi, ne zna njegovo ime. فَيُقَالُ مُحَمَّد, pa mu se kaže Muhammed. فَيَقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي, pa kaže هَا هَا ne znam. سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ ذَاك, čuo sam ljudi da govore to. قَالَ فَيَقُولُونَ, zatim reče, pa mu kažu, la darajte wa la talaut, niti si znao, niti si govorio. Fejunadi munadin, pa onda glasnik se oglasi, en kezebe abdi, slagao je rob moj. Fe efrišu lehu minan nar, prostrite mu od džehennemske vatre. وَفْتَحُ لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ, i otvorite mu vrata prema džehennemskoj vatri. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا, pa mu dolazi od žestine i vrućine džehennemske vatre. وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ, i stisne mu se u kaburu. حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُ, tako da mu rebra jedna kroz druga prolaze. فَيَقُولُ رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَ, pa on kaže, gospodaru, nemoj dati da nastupi sudnji dan. Zaista su nesretnici i jadnici i bjednici oni koji su sebi dozvolili da se nađu u ovakvome jadnome stanju. Allah tebareke ve taala kaže: "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun", i nipošto ne pomisli da je Allah nemaran u pogledu onoga što rade nepravednici. Innama yu'akhiruhum, on ih samo odgađa, li jeumin teškasu fihi l'ebsar, za dan kada će pogledi ukočeni ostati. Muhti'ine muqni'i ruusihim, la jerteddu ilaihim tarfuhum wa efidetuhum hewa, žureći će se odazivati, uzdignutih glava ukočeni, neće ni trepnuti okom svojim, a srca će im prazna biti. Ničega se više sjećati neće. sobom će se pozabaviti. Wa yawma al-qiyamati tara allazina kadhabu 'ala Allahi wujuhuhum muswadda. Na sudnjem danu vidjet ćeš lica onih koji su lagali na Allaha da su pocrnjela. Šta mislite za one i o onima čija će najveća želja biti da pomru i da ne žive? Jeumeidin jeweddu alladhina kafaru wa asavu rasule leutu sewa bihimul ard. Toga dana žarko će željeti oni koji su nevjerovali i nepokorni poslaniku bili da se zemlja nad njima poravna. Kalu ja vejlana men ba'asana min merkadina. I govorit će teško li se nama, to jeste prizivaće nesreću u kojoj se i onako nalaze. Men ba'asana min merkadina. Ko nas je proživio iz naših grobova? To je Allah tebareke ve ta'ala, uzvišeni, koji je sve stvorio i koji rastvara i koji ponovo stvara. Allah uzvišeni, kojeg su zanijekali, čije su pravo porekli i bili pred ajetima njegovim oholi. Da nas Allah tebareke ve ta'ala sačuva i zaštiti puta takvih, da nas pomogne na pravom sirati mustaqimu, da nas učini ispravnim, čvrstim i nepokolebljivim na putu njegovog zadovoljstva. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim thumma ma ba'd. Allah tebareke ve ta'ala kaže: Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Što se tiče onoga kome knjiga njegovih dijela bude data u lijevu ruku, fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiya. Govoriće: Kamo li sreće da svoju knjigu nisam ni dobio. Wa lam adri ma hisabiya. I da nisam ni saznao kakav mi je račun. Ja lejtaha kanetil qadije. Kamo li sreće da je prva smrt bila uništavajuća. Magna anni malije. Šta mi koristi i metak moj? Heleke anni sultanije. Vlast moja mi je propala. Huduhu. Dolazi naredba Allaha uzvišenog, kome su meleki neprikosnoveno pokorni i poslušni: Ščepajte ga, zgrabite ga. Fagulluhu. A zatim ga okujte. Stavit će mu se sinđiri i okovi koji nikada više skinuti s njega neće biti. Thumma al-jahima salluh. Zatim ga pržite u džehennemu. Thumma fi silsile. A zatim u lancima. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma opisuje kako će to biti i kako će se to desiti. Biće lanci uvučeni kroz njegov zadnji dio i izvučeni mu kroz usta. Zatim će biti stavljani jedan iza drugog na te lance, kao što se stavljaju skakavci kada se žele pržiti. Thumma fi silsile. A zatim u lance. Zer'uha seb'una zira'an. Čija je dužina 70 laktova. Feslukuhu. zatim ga pržite. Innehu kana la yu'minu billahi al-azim. On nije vjerovao Allaha velikoga. Allah tebareke ve ta'ala opisuje ih i kaže: فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ. A oni koji nisu vjerovali, bit će im skrojena odjeća od vatre. يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمِ. I bit će im ključala voda prosipana iznad glava njihovih. يُصْهَرُ مَا فِي بُطُونِهِمْ. I topit će im sve što im je u utrobama. Wal julud, a i kože njihove. Walahum maqami'u min hadid, a imaće i željezne šipke ili čekiće, jer će ih vatra izbacivati od svoje žestine. Takadu tamayyazu min al-ghayz, jer džehennem koji je Allahu tebareke ve ta'ala pokoran hoće da se raspadne od siline, žestine i srđbe prema nevjernicima. Kullama aradu an yakhruju minha min gham, kada god htjednu iz džehennema, iz muke da izađu, uidu fiha, bivaju vraćeni u njega. Wadhuku azab al-hariq, i kaže im se: okusite džehennemsku vatru. Prenosi Ebu Hurajra radijallahu anhu hadisu kojeg pripisuje Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve selleme, da je rekao: inna ghilza jildil kafir isnani wa arba'una zira'a. Zaista je debljina kože nevjernika 42 lakta. Wa inna dirsahu mithla Uhud, a njegov zub je veličine brda Uhud. Wa inna majlisahu min jahannam ma bayna Makka wal Madina, a mjesto gdje će sjediti, veličina njegovog sjedišta u džehennemu je koliko udaljenost između Mekke i Medine, preko 400 kilometara. Jer su posebna tjelesa učinjena da mogu na toj vatri ostati i da se mogu obnavljati. Kullama nadijat juluduhum badallahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab. Kada god im izgori jedna koža debljine 42 lakta, mi im zamijenimo tu kožu drugom da okuse azab. Takve džehennem prekriva kao što su ih grijesi prekrivali. Lehum min džehenneme mihad, imaju prostirku od džehennema. Wa min feukihim gavaš, a isto tako i prekrivač od džehennema imaju. Wa inne džehenneme le muhitatum bil kafirin, a zaista džehennem u potpunosti prekriva kafire. Zuk, i kaže mu se: okusi, osjeti, probaj. Innaka antal azizul karim, ti si bio snažan do juče, ti si bio ugledan, ti si bio na položaju. Okusi svoj položaj, okusi ono što si mislio da će ti pomoći na ahiretu mimo Allaha tebareke ve taala. Molimo uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala da nas sačuva džehennemske vatre, da nam učini ovo velikom jednom poukom i da ajete kuranske i hadise Resula sallallahu alaihi ve sellem uzimamo kao svoju pouku. Molimo uzvišenog tebareke ve ta'ala da pomogne svim muslimanima,